الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين الله رب العزة دين يودينو تطولهم بياو اتفاقي ارسم را پیغمبران چراغلی دنیا تا دو یو پیغام یې راوړو چې الله واحد لا شریک دی الله یو غنې خپل صفاتونو کې خپل عبادتو کې بس الله رب العزت تاسو نه دا یو مطالبه کوي چې وحده لا شریک له الله یو غنې او الله را شریکان مو پیدا کوي ټول انبیاو دا اعلانو کله چراغلل دا داوی خطاب خپل قوم ته لیکن ډیر وخت ولګید اړین مشکلات پکې رااله خبره سمره آسان وا سمره واضح وا او انبیاو سره په دې مسله باندې پلو قومونو ډېری جګړې وکړې دا بیا سلوه چې قرآن پېښ کړي چې وځوم دغه او ذکرایو بیان وکړو د الله پیغام به خلقو تورثو الق الشیطان فی امنیته شیطان خو ویلو کنا قسم کړو سوګند کړو چې دې مسلې ته خلق نه پرې دما او دې ته پکې مشکلات پیدا کوم شیطان راغی وسوسه واچول خلق د پیغمبر په بیان کې او په دعوت کې چې دې دا خبره کوي چې بغیر د الله نه بل څوک څه نشي کولای او بغیر د الله نه په دې عالم کې بل څوک حاجت روا نشته دا اولیاء بس کوي د خدا اولیاء نه مانی دا مطلب نور څه نه دی خدای خلق منکر کوي دا وی صحیح مسلمانانو د عقیدینا چې باغې کې اولیاء شته دی کرامت شته دی او معجزه شته دی درسو او دې دا وینې انکار کوي د ځکوي چې بغیر د الله نه بل څوک سن شي کولې د بل څوک نه مراد ده د نیکان بندیان د بزرگان چې الله ول برخي ورکړي دي اختیارات ورکړي دي نو بس د خلق زړونو کې بدا شوبات پیدا شو. دنیا کې زړډلې جوړې شوې دي او په ځای باندې مصر اخره پورې بدا کار. پیغمبر به یو بیان کاو او بیا شیطان سره نور مرګریوم پیدا شو کنه. نو دا خبره دا بیانونه به بیا خلق ته کول. دنیا کې دا وښنا دو قسمه دعوت شو، دو قسمه دین شو او دو قسمه بیانونه شو. اری او سره خلق وو، بلکې هغه باطل سره او شیطان سره خلق ډیرو. تسلیاتو کې نبی علیہ السلام تعالی رب العزت عمده خبره کوي. کلوت وی وکذالک جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن. اے پیغمبرات پریشانی مکوا ظلم تنگوا. ولی څنګه څنګه تا ته مشکلات دي، امخه ته دشمنان دي، اوستا خبره نپری دي. نو دغا سه اللہ وی ما هر پیغمبر دپا لکل نبیین یویل، هر پیغمبر دپا اللہ وی من دشمنان پیدا کریو. اسوکو شیاطین الانس والجن، دوارا شکرن ده انسانانو نومو شیطانان، ده پیریانو نومو، ده هر پیغمبر دپا. او ذی بکار سو یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. ذی بیوبل تا وله را وله کو یوبل تبه سو خبری جوړولی هغه به او ته بیانولی. اوی ته قران وحی ویلی دا چدا سی خفیہ تور سرا بیغیتا دا شکونا و شبہات پدرونو کی واچول. زخرف القول باطل خبری، زخرف اغیت ہوئی چی باطل اورم ولد حق ورکی. یو شی حقیقت نہیں او تو لرنگ داری ورکی نو خلق پی دوکا کی کنم. حدیث از خروف وی او د اسد پاره داسې کول غرور چې خلق لا دوک ور کی ټول دوک وفا. په دنیا کې دا دوه خبرې دي، یو رښتیا دي حقیقت ته، ابل دوک دا ټګي ټوري دا دځواله دنیا کې چلیږي روان دي. او د رښتیا او مرګري کم دي او د دروغ جنو آڈیر دی دیر لو ایک سریعتی ہے دی. کلوتوی وکذالک جعلنا لکل نبی عدو من المجرمین. اے پیغمبر ظلم تنگا پدی میدان کی یوازی تنی، پدی میدان کی دیر خلقو ڈال بازی کری دا. او دا دو وقتن خبر را روانه دا سوکو عدو من المجرمین، دشمنان مولا پیدا کلیو دا دی مجرمان و خلقنا. اغیب خبر کولا و دی بین مقابل کولا، اغیب رشتیاوی و دی با دروغ خورول. دا دو وقتن دا کار شروع بس دنیا کی. او دید پار اللہ بیا خلق تا مثالونا هم دیر پیش کلل چگور دا خبر دا منلو دا دا دا عقل دا غستو دا تا دنیا کی فکر روکے تا دنیا نور جنسونو تا فکر روکے. دنیا کی اجناس تی اجناس باقی کی صدا ستنی چاہا صفا دی هغه اصلي دي او سبه کې داسې چې هغه ټول نقلي دي دا لازم دین ز پر مثال نه ګرځولې چې خلق تاسو دا پدې کې شک کوي نو پدې کې شکوم کوي چې دا خو د وخت نه را روانه ده او په هغه زمانه کې خو بیا ډېر مشکلات وو دې زمانه کې خو به وایو چې هغه مشکلات نشته څه خبرې اسانې شوې چې هغه وخت ډېرې ګرانې وې ولې هغه وخت کې سکه وه نوټونه نه وو نو دا مصیبتو چې سکه به اصلی نه پیدا کېده که روپۍ به وه هغه به د چاندینه وه سپین زر به وو نو پکې به یې بل څه رله به یې پکې ګډه کړې وه دا مشکلات دي وو هغه سودا کوله او نه کوله او هغه ګران او ارزان خلاصه کوي چې بدی بدی دکاندار سره جګړه وه چې هغه به وي چې دا خو صحیح نه معلومیږي اده به ورته وي چې ولې دی کې څه چل دی نو حسن بصری وایي چې ټیک د ماهرانو په وخت کې هدې کې دومره مهارت حاصلو چې وی روپۍ به په ګوته واله کړنګ به تی وستنه به صحیح ده مې ګورم دغه څه به کې خو د پنوک باندې چې کړنګ بشو نو به صحیح ده او چې داسې کړاون تی باوا نو به اسا صحیح نه ده دې کې ګډون کړی دی دې کې رش دی ادا مضمون یې سورت روم کې راغسته و چلا رب العزت وی یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا وګوره د دنیا په کاروبار کې سمره ماهر دي سمره د عرش په حال ځان پوکړې د دنیا د دې ظاهری ژوند په حق ډیر ماهر دي د دنیا په کارونو کسبونو کې دنیا په وختونو کې چه ده کارلو وقت کم یاو ده و ده ریبلو وقت کم یاو ده در وضعش پیدا سی معلومی کلی دی یعلمون ظاهرم من الحیات الدنیا لیکن وهم عن الاخرت هم غافلون ده اخرت پا بارکی بلکل سنن دی خبر هر مسئلہ کی دیتا مشکلات تی د منځنه ندی خبر د پاک او پلید په حقیقت نه پويږي ان الاخرته هم غافلون نه پوي اب دې کې ډېر لوی تبایو شو ولي زګدا سکارو کې چان ځان هلاک شي ځان هلاک کې ځان وجني خودکشيو کې اس دے دا آخرت نخو ندے خبر کنی نبے کولا کدے دا دین خبر وے چی دا دی سزا سزا تخوے چیزا بے غم بشما دا دنیا دا دی سختو و مصیبتون دا دا لوگو تندو ناو دا ناچارے ناو دا غریبے نا توبت ادھا کورنو دا دی ظلمنو نا چپا کی کی گیا تیوی نے زہو تا زکا خوزان دی پانسی کو چی دی ظلمنو تا نو شوٹنگی دے نستا دا خیالو چی دا بیغم شم نا نا توبا تو قانون دے حدیث کے راضی نبی علیہ السلام ہوئی چی چا زان پا کما طریقہ باندے قتل کم نو دغه وخت نه وا تر قیامت پورې دیبل کار نه کوي همدا چل وکي کزهرې چولی نو به تر قیامت پورې او پکوي دغه به کار وي بس او باغې کې به وجل شي نو بیا به روغ شي نو بیا به دا او کچره بره سو رسه تللی و پانسی کلینو پا ده چل بلگی آئی تر قیامتا او کزانی پا تیغ و پا وصل باندی نو بس دان تبولالی او لگی آوی ابیا برغی گی ابیا ودا چل کی که دیشی کدو تا دا چاویلی و مخ کی چیرو رو دا جو اندل خده گوره داو دا 24 گھنٹے پریشان نئی چرته یو وخت پکې راشي نزدې کې خو خوشحالي هم راځي نزدې کې د جمعه او د اختر ورځ هم راځي او ارس پکې راځي هغه کې بیا جمعه اختر نشته غواړي د بازار چلنو کړي خو الله وي او معن الاخرت هم غافلون ذی خدای اخرت د کارونو نه ندي خبر تشت دنیا په سیزنو کې مهارت ډیر دی او خلقتنا تبوسونه کې یو مطالبه کې یو استفادی کې ځان ته پوهه کوي چیرې یو کار ته میرا ده کړی دغه چې څنګه حکم ستانه می تپوس کاو چا وی دې ډیر ماهر دی نو ته چلو خو یې کنه ها یا سو تعمیر کوم ستانه تپوس کوم چې مخ ولا کم پل کما قبلی تا کنر خواته تا که جنوب تا که شمال تا نمشر بدا تا داسه گوری قمقلا سوک جی تعمیر کئی نو قبلی تا ولا مخ کئی یا نر خواته تا ولا مخ کئی دا جمعات خونه ده داسه بی جوڑه یا داسه طریقه و توخیخه او اغا ترستو بیا دو آگانی کئی کنا دا پا دیکلو که خلق و پارا خبر کی زاندار لمحارت تے سوک داسی چی پیوزے کی بور انکی نوول ماہر سغیر آولی چیر دے کی بوبن از دیک بلری تو بیواری اوزاد سلیمان علیہ السلام دو وقت نا پاتشوی او دو دہود شاگرد دے نو اغراشی او پاغذے کی سلخت او گردی راو گردی او کلوی دی دی که او بنشتا نو دو بوزه و توخی کنا نو یا خواد چه دمرا مهارت تی پا دنیا کی حاصل کلی دا خستا پا کار نرازی ستا پا کار با پا آخرت کی ایمان پا کار رازی عمل پا کار رازی نو زن پا اغی مخ کی پوکا اغی که مخ کی مهارت پیدا کن او هغه کې مهارت ده چې الله یو هدایت نامه را لېګلې ده الله یو عظیم الشان د علم او د معرفت او د عمل خزانه را لېګلې ده نو هغه وایې بس هغه وایې چې تاسو د خپل ایمان او د عمل پته ولګي پا دیبان دی پویشی چا اللہ پس رضا کی او پس نرضا کی پا دیبان دی پویشی چا دنیا دا زندگی بسنگ تیرو ما دا خبر زینشت دا سبقو دا صرف دا اللہ پا کتاب کی دے قرآن عظیم کی دے نگو را آر دا تا تا ملاو دے آر دا تا تا پروت تے او کمخ کی سوکنو استاد نه پیدا کیږي دا حل کنه از موږ یې یاد خبرې چډي رجزان بزاسو چې قران سره به شوق نو ول خو به ذکري په امامانو وګرځاو اوی به انکار وکړو لکه اوسې چې د جاپان نه راغلي کنه اتی دل تبدی مصریانو گرده و غیره پدی خمون لگ زمون دماغ پدی کار نکی ہوئی خوا دا بخانی امامان دا غسی مولان خوا کسوک بو تلالاو چه دا قرآن می دا سویلی دا خدا می شوق دی چه پا معنا باندی زان پوکم نو چاہو بو تا باناو کلا چرا ما تا وقت نشتا دی تما ډیر مصروفیات دي نو پر اشتیا وې زکه چې محله کې وکم از کم اتیا سلطنا دینم زیات مقتدیانو او د هر یو با امام استاد باندې ذمہ واری و چې دې برضا ساتي چې دې نه خپن شي کني بیا د خیر نشته ده نو دین نه اوسګارې کله به مریض ته پوسو کله به هغه ته کور جوړ کړو نه غېلې و مبارکي ورکول ها په خو به خلق اوس اکله وای چې گاډه واسته او هو هو یو لوی مولا او طالبان به تناستو خلق به دا ډېر ایو مقتدی گاڑی واوستو ٹیٹری واوستو نوی استاد اندید پارا با ختم کو کنا یا ولی با نکو نوی سنگ بس وی بس مالی چل رازی ختم او کو چه میار سو رال او خوڑیشو او بیو توید دید کم دین لگی خیجی وی دا برا پیپ چی دی نو خو تواغی کی پکڑو بس سلین سروته وی کسوته وی دارشی چلو الوارتو ها تو چی داسی باو ناغو باو یا ما توق نشتا دی و زمان دیر کارو ندی بداسی او که چی دا پختو تفسیر دی تفسیر یسیر و تویلشی او یا بل روح البیان و تویلشی دقا واخلا او زان لے گور بس ترجمه بس دکی ناغه به واسطه خرج به مو کها اوکه ابیا چې به کوتنو پاره پختونه پویدو په کابل او په افغانې پختونه پویدو چې تا وتا او ما وتا نه خویدو زه په دې نه پویګم دې نه خدا قران آسان دی ما خو ترجمه به آسان یې ګورو خلق داسې توبه خدای اچی دا اللہ را لے گلے چالا انو چلک انم پی دا استازی انم پی دا دینی انم پی دا علمی او غل قرآن نوردی او خلق تبانے کئی زانت نخلاسی او یو تیویلو چی رستم کی استاز دے بخواہ چرتا جامع ازغار نراغلو حق پرس عالمو سید جلال استاد نمیو اللہ دیو بخی وی ال تا دی ناغبا دا شوی نروستم تا تو شپگ میل لار دا ادا اگر نبی قرآن دکاو ناغبا ام کل پزیو کل بنو چه تبوس بیو که چه اگر چه تا تلی دی وی اگر خو دی پلا دغاو تاوی پیر صاحب آدم الته تل لري پیر صاحب آدم یو هغه جذبه ګرځي دا دومره شو کو دي خلق نن خو ډیر آسان ده نن دې ارزه کې دي شاعت علما شتا نن خو بس ذکر کې زمو مشکلات نشته دي بغیر د دین دین نزله کی بغیر د دین عقیده نه صحیح کی بغیر د دین عمل نه صحیح کی بس دا کتاب اللہ را لے گلے خواہ دیکھ واغا دن تا تا خولشی چاہد انبیاء و دن دے طول پیغمبران اللہ پاغی را لے گلے او چی دا عقیدہ دے دکڑا بس نور اللہ تا سرا سانتیا کئی چی سریا گناہوں دا تبا خما چی توبا و باسے ولی یا رہی گی کنور سو مشکلاتی دتا داغی پا حق کہتا ما سانتیا کری دا چمال دا سرنین و زکاة در باندی نشتا نو ولی یاری گی چمال دا سرنین و حج در باندی نشتا خیرات در باندی نشتا خود مالدار و خلقو کار دے قربانی در باندی نشتا خود مالدار و خلقو کار دے یہ سلیتا دا سنے یاری گی ما او تا تا دین دور آسان کرده دور دور نبا دی که تا تا سمش کلات تی کتا دمرا پا بدن باند معذور ہے چه او دست نشی کوله لاسونه دی کٹ تی یا عرص چی دی نویا سوڑیا بس پتی من باند دی کان اخوڑی رسان دی کان بل بید لیوی خود زما عبادت بنا پری دی خواه پولاره نشی کوله پا ناستی کوا پا ناستی نشی کوله پا ڈڈر کوا پا اشاره کوا دا مستاز پارا سان کرده کان خواه ما جعل علیکم فی الدین من حرج اللہ تعالی باندې په دین کې سختی نه ذکرې یرید اللہ بكم اليسر ولا یرید بكم العسر اسانتیا در باندې کې مشکلات نشته او خلق تمغورا ځان باندې دین مگرانه وا قران واورانو دین دار کته خلقنن توبه توبه غیه با ته دومره مشکلات پیدا کی ادمره باندې دین در باندې ګران کی چې داسې به کوي او داسې به کوي دا یوازې پینځم منځونه نه دیو د اشراق مون بوم کوي او مخام کې او اوابینم کوي یو خدای او شپی بم پاسی تحجد اللہ اگر بم کئی نبت گران بے کی در باندے اور اللہ رب العزت توی دقا پینز منزو ندی دا فرض دی پدی بدی نی سما ادانور خستا سیوا زان لکار دے ورٹیم دے کوئی چی سواب دیر گٹم نو گٹا او کوئی چی سمی منشتا نو مکوا د قرآن نه پله شي نو بیا دین ډیر ګران دی نو ډیر مشکلات دي بګي خا ادا د دې خلقو وجدا چې علم نه یې نور سنئی او سه اورېدلې نو بس خپل عمره کوي او خلقو ته هم داغه دعوت ورکوي چې بغیر د پیرانو نه کار نه کی بغیر د ملنګانو نه کار نه کیږي کنه او بغیر د درمی اشتو رو جونی ولو نکار نکیگی اچھا با که اختر پر دم رو جینی وی پیده که دیر سواب دیں یا خدا نداو جداو چی اللہ دا دین دا پارا کما ہدایت نامر آلے گلے آغا خوچانو لی دی چی دی کسی دی کا نخوا و دا خلق دینو دا خلق دین گرانی چی نبی علیہ السلام علیو الدین یسرن دین دیر آسان دی ولن يشاد الدين احد الا غلبه چاچ بزان باندې ګران کوم نو دا سو خبره شي چې بیا به پریزیم نو دا غي دین تساجت چې یو وخت کې کاو بیا دې پرې هو دین دې ته وي ځکه باندې صحابه با نبی له سلام با پوښ خبر بشم چې دې ګورم پرواز کې ختم کوي په دوا دري کې ختم کوي نو ته وی چې ګوره په میاش کې کاوه زیر سپاری دی او دروازه سپاره وایې سمرا سانه دا کته بوډا شي کته ولون شي کته ارس شي نو دا به کول شي سرمرګه پوري هغه به وی چې نه زه په خپل ځان باندې زما اعتبار دی زه په افتا کې کول شم زه په ضرورت نو هغه وی وسې کولې شي کنه نو چې اتیا او تورسي او سلو تورسي نو بیا به کولې شي الله تعالی دین خوخي چې تر مرګ پورې او جسم دې کې بیا نه کې نه زاد الله نه یې خوخ کنه نو په دې طریقې دین آسان کړل دین ډیر آسان دی عقیده ز د کول دی پیغمبر و چا ته د علم د تعلیم ورکاو د دین نو دقه به وته وي چې کلمه وایا دا دی پنځه وخته مونږ کا کمال د سرینو زکات ورکاو سلوي ختمه روپیا کنی د سرون نشته ربان دی کده لاری طاقت لاری دتلو او راتلون حج در باندې فرض دی کنی نه نه فرض در باندې مذابه د قوی دین دې زدیل راغلې مخه هغه به رخصت واسطه خدا حافظ بس بیا چې چرته به واسو شو او رخصت به تاونه را بغي بیا به ملاقات وکړو بیا به وکړو خودین باغ او چې هغه به ته پاړم به روز باندې په لس منټه کې وو چې ځاتین بس الله وی دا دین دې ستاسو د ټولو انبیا او دین دې هغه دې چې انا ربکم فعبدون زستا سربیم زما بندگی کوي هما ته عاجزی کوي ما ته आवाज کوي زما نه سوال کوي زما نه حاجت غواړي بس ایست حاجت نشته ده الله وی دا لار صراط مستقیم دې و دې او ما تر ارسه دا په قران کې زده کی الله رب العزت توفیق را کی چې قرآن میا شرا رواني جاوی تزان ازگار کو چې وای ورو او ریزو کیو مغس او ځان پوکو پاوی باندې چې آخرتوم خراب نشي د رمضان میاشي د شعبان میاشي د قرآن میاشي کنا او هر ځای کې قرآن شروع شي او بیا ختم شي د الله رب العزت خلق باندې ډیر لوی نعمت کړی دی نو په کار ځای چې دی شکریا ادا شي شکریا ادا ده چې واخ ول ورکو چې دا یو لس میاشتې د دنیا د پاره نه دی او د پکې د قرآن د پاره شي کنه الله دې توفیق راکړي چې دا کتاب واورو او زده کو او عمل پیو کو واخر دعوانا.